mumkinmi? Marhamat, kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugundan boshlab biz siz bilan hamkasbmiz. Tabriklayman. Qabul qilishdi. Voy. Mayda mayda osmonlardan yog'ar yomg'ir. Bilarmikan qanchalar menga og'ir. Yolg'on ekan yor sevgisi bildim axir. Kerak emas menga yorning azoblari. Yomg'ir yuvib ketgin mening dardlarimni. Alam to'la sog'inchli undamlarimni. Unutganday bo'lay barcha g'amlarimni. Kerak emas menga yorning azoblari. Osmonlardan yog'adi tomchi tomchi yomg'irlar. Orzular ko'nikishgan majbur yurak ayro-ayro taqdirlar seni menga eslatadi bugun o'sha yomg'irlar osmonlardan yog'adi tomchi-tomchi yomg'irlar afsuski ushalmaydi so'ndi-so'ndi orzular ko'nikishgan majbur yurak ayro-ayro taqdirlar seni menga eslatadi bugun o'sha yomg'irlar kimlar yondi eslamayman deyman lekin yomg'ir yog'di kerak emas menga yorning azoblari sevgi degan tuyg'u asli o'yinmidi undan kutganlarim faqat azobmidi menga shuncha ko'z yoshlarim kerakmidi kerak emas menga yorning azoblari yomg'irlar afsuski ushalmaydi so'ndi-so'ndi orzular ko'nikishgan majbur yurak ayro-ayro taqdirlar seni menga eslatadi bugun o'sha yomg'irlar Hozir olmang, momon o'zim hal qilaman. Faqat u menga turmush kerak. Nima deyotganing uchun yapsan bu o'zi? O'zingni bos. Qamalib ketishni xohlaysanmi? Xullas, o'ylab ko'rasiz.